Ром 16 дугаар бүлэг. Хинхрээдэх чуулганы үйлчлэгч болох биднийгч Фэбэг би танарт сайшааж байна. Ариун хүмүүс зөх ёсоор түүнийг эзэн дотор хүлээн авч, та нарын хэрэг байж болох аливаа юмд нь түн туслаарай. Учир нь тэр өөрөө олон хүмүүст мөн надад ч тусалж байсан. Христ Есүс дотор надтай хамтран зүтгэгч Приска Акул нарт минь түргээрээ. Тэд миний амийн төлөө өөрсдийгөө үхлийн аюулд оруулсан билээ. Тэдэнд ганц бич биш, мөн харь үндэстнүүдийн бүх чуулганууд талархдаг билээ. Тэдний гэрийн чуулганд болон мөн Христэд эргэсэн Азийн анхны хүн болох миний хайртай Дипанетад минь түргээрээ. Та нарын төлөө шаргу ажилласан Мариад минь түргээрээ. Миний садан надтай хамт хоригдл байсан Андроник Юуний нарт минь түргээрээ. Тэд илч нарын дунд нэр зуутай нь бөгөөд надаас ч өмнө Христийн дотор байсан юм. Эзэн доторх миний хайрт Амфлиатад минь түргээрээ. Христ доторх бидэнтэй хамтран зүтгэгч Урбан миний хайрт Устах нарт минь түргээрээ. Христ дотор сайшаагдсан Апелд минь түргээрээ. Аристобулын гэрийнхэнд минь түргээрээ. Миний садан Херодионд минь түргээрээ. Эзэн дотор байгч Наркисийн гэрийнхэнд минь түргээрээ. Эзэн дотор ажиллагч Профайна болон Труфосо нарт минь түргээрээ. Эзэн дотор шаргу ажилласан хайрт Персист минь түргээрээ. Эзэн дотор сонгогдсон Рувт минь түргээрээ. Миний ээж болох түүний ээжид минь түргээрээ. Асункрит, Флегон, Хермес, Патроп болон Хермас нарт болон тэдэнтэй хамт байгаа ах дүүст минь түргээрээ. Филолог болон Юлия, Нэрэ болон түүний эмэгтэй дүү, мөн Олумп болон тэдэнтэй хамт байгч бүх ариун хүмүүст минь түргээрээ. Бие биедээ ариун үнсэлтээр минь түргээрээ. Христийн бүх чуулганууд та нарт минь түргэж байна. Ахад унара. Та нарын сурсан сургаалын эсрэг хэрүүл маргаан саа тотгор гаргагч хүмүүсээс сэрэмжилхийг би ядгаж байна. Тэднээс холдогтун. Учир нь тийм хүмүүс бидний эзэн Христэд биш, харин өөрсдийн ходоодондоо болчлогддог. Тэд ялдам, зусар үг яриагаараа гинэн хүмүүсийн зүрхийг мэхэлдэг. Та нарын дуулууртай байдал тань бүгдэд дуулдсан юм. Тиймээс би та нарын талаар баярлдаг. Гэхдээ та нарыг сайн дэмэргэн, харин бузар мууд гимгүү байгаасай гэж би хүсэж байна. Амар амгалангийн бурхан та нарын хөлдөөр сатаныг удахгүй бяцлана. Бидний эзэн Есүсийн нэгүсэл та нартай хамт байх болтугай. Надтай хамтран зүтгэгч Тимот, мөн миний садан Лук, Ясон болон Сосипатер нар та нарт минь хүргэж байна. Энэхүү захиаг бичиж буй Терт би та нарт эзэн дотор минь хүргэе. Намайг болон бүх чуулганы зочлогч гэрийн эзэн Гай та нарт минь хүргэж байна. Хотын сан хүмэргийн нярв Ираст, Дүү Куарт нар та нарт минь хүргэж байна. Бидний эзэн Есүс Христийн нэгүсэл та бүгдтэй хамт байх болтугай. Амен. Үн эртний турш нууцлагдж байсан боловч идүүгээ илэрхий болсон нууцын илчлэлийн дагуу, миний сайн мэдээ ба Есүс Христийн тунхаглалын дагуу, иш үзүүлэгчдийн судруудаар ба мөн Бурхны тушаалаар бүх үндэстнүүдэд итгэлийнхэн дуулууртай байдлын төлөө мэдүүлэгдсэний дагуу одоо та нарыг байгуулах чадалтай түүнд ганц мэрэгэн Бурханд Есүс Христээр алдран үрд мөнх байх болтугай. Амен.